الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو وہ دیکھیں بستی، چلو وہ دیکھیں بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں مدینہ جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محترم حاجیوں اور مدینے کے زائروں، الحمدللہ منگل اور بدھ کو دو نشستیں تربیت حج کے سلسلے میں ہوئیں، جس میں الحمدللہ آپ نے عمرے اور حج کا طریقہ سیکھا، اور آج دیار مدینہ کا کے آداب اور اس کی حاضری کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں سارا سفر کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی باتیں ہیں، دیوانگی میں قرینے کی باتیں، یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی باتیں ہیں دیوانگی میں قرینے کی باتیں، یہ کہہ دو کہیں شور محشر نہ اٹھے ابھی سن رہے ہیں مدینے کی باتیں۔ میرے پیارے مدینے کے دیوانوں، آپ نے ذکر جنت بھی سنا ہوگا، جنت کے تذکرے بھی سنے ہوں گے، لیکن شاید کوئی اشکبار نہیں ہوا ہوگا، لیکن ایک مدینہ ہی ایسا پرکشش اور پرسوز شہر ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہر آنکھ اشکبار رہتی ہے، جس کی یاد میں عاشقوں کے دل بے قرار رہتے ہیں، کوئی بھی تو مسلمان ایسا نہ ہوگا جسے مدینہ منورہ کی حاضری کی تمنا بلکہ تڑپ نہ ہوگی کہ مدینہ مدینہ مدینہ ہی ہے۔ نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ ایک ایسا میٹھا شہر ہے کہ ہم جب لفظ مدینہ کہنا چاہتے ہیں، مدینہ، تو ہمارے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. آپ سب کہیں مدینہ، آپ کے میم کہتے ہی ہونٹ مل گئے. تو الحمدللہ مدینہ اتنا میٹھا ہے کہ یہ لفظ ہماری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہونٹ اس کو چوم لیتے ہیں. سبحان اللہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مدینہ ایک ایسا چمن ہے، ایسا گلستان ہے کہ جہاں کبھی خزاں نہیں آتی، ہر وقت بہار ہی بہار. مدینہ یہ صدا بہار ہے. میرے آقا امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. یعنی جتنے بھی باغات ہیں، جتنے بھی گلستان ہیں، جتنے بھی چمن ہیں، یہ سب کے سب خزاں کا شکار ہوتے ہیں. ان میں بہار بھی آتی ہے، ان میں خزاں بھی آتی ہے، لیکن گلستان مدینہ پر قربان کہ یہ صدا بہار ہے، اس میں کبھی بھی خزاں کا سایہ نہیں پڑتا، یہ ہر وقت اس میں بہار ہی بہار ہے. آپ نے دنیا کے باغیچے دیکھے ہوں گے، باغات دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، ایک سے ایک رنگ برنگے پھولوں والے گلزار آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے، لیکن آپ مدینے کا صحرا دیکھ لیں، وہاں کا ریگستان دیکھ لیں، اگر دل میں عشق کی رمق ہوئی تو آپ اگر بالفرض موازنہ کریں گے بھی تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ٹھیک ہے یہاں کے پھولوں میں رنگت ہے، ٹھیک ہے ظاہری خوشبو بھی ہے، بظاہر آنکھوں کو لبھاتے بھی ہیں، لیکن صحرائے مدینہ میں جو سوز و گداز ہے، جو کشش ہے، جو تراوٹ ہے، وہ خدا کی قسم یہاں کے گلستانوں میں اور یہاں کے گلزاروں میں نہیں ہے. تو خدا کی قسم میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دل کی آنکھ سے مدینہ دیکھ لے، جو عشق کی آنکھ سے مدینے کا جلوہ دیکھ لے، بس اب اسے کسی اور نظارے کی تمنا نہیں رہتی. صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے، صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے، گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے. گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے. صحرائے مدینہ میں، صحرائے مدینہ میں دیکھا جب چاندنی راتوں کا منظر، صحرائے مدینہ میں دیکھا جب چاندنی راتوں کا منظر، یوں کہیے زمین پر بہتا ہوا ایک نور کا دریا دیکھ لیا. یوں کہیے زمین پر بہتا ہوا ایک نور کا دریا دیکھ لیا. مدینے میں آخر اتنی کشش کیوں ہے؟ یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ مدینہ جو ہے نا، یہ کسوٹی ہے. جب سن 80 میں مدینہ پاک کی حاضری ہوئی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اشعار میں ہم سنتے ہیں کہ مدینہ گلزار ہے، اس میں بڑا حسن ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں جس طرح ہمارے یہاں باغات ہوتے ہیں، رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں، تو بظاہر یا باغات یا گلستان تو نہیں. تو پھر آخر اس مدینے کی طرف لوگ اتنا کیوں رجحان رکھتے؟ ایسے دل میں ایک وسوسہ آیا تو اس کا جواب میرے دل نے دیا. جواب بھی بڑا انہیں کہ اطمینان بخش تھا, میں مطمئن ہو گیا. تاکہ آپ کو بھی اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو جواب آپ کے پاس رہے. مجھے جواب یہ ملا, میرے دل نے دیا, کہ اگر مدینہ پاک میں ظاہری طور پر لہلہاتے باغات ہوتے, ظاہری طور پر ہر جگہ رنگ برنگے پھول ہوتے اور خوب ہی مطلب یعنی کہ سبزہ ہوتا, تو جو لوگ مدینے کی طرف جانے کی تڑپ رکھتے ہیں ان کو مری دیکھنے والے, ان کو پیرس دیکھنے والے, ان کو دیگر ممالک کی ہریالیاں دیکھنے والے, گرینش دیکھنے والے تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینے میں ٹھیک ہے تم مدینے کے لیے تڑپتے ہو لیکن تم لوگ وہاں سبزہ دار اور گرینش دیکھنے جاتے ہو, وہاں کے مطلب ہے کہ پھول اور لہلاتے باغات دیکھنے جاتے ہو, آؤ اس سے زیادہ تو ہمارے سری لنکا میں گرینش ہے, ہمارے مطلب یعنی کہ وہ مری میں اور پنڈی میں اس سے زیادہ مطلب پھول کھلتے ہیں اور سبزہ ہے, اس طرح شاید وہ تانا دیتے. تو میں نے غور کیا تو مجھے جواب یہ ملا کہ یہاں ظاہری گرینش نہیں رکھی گئی, ظاہری سبزہ نہیں رکھا گیا, اس کے باوجود مدینے میں وہ کشش ہے کہ اشاعت کھینچے چلے آ رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی تانا نہ دے سکے کہ تم سبزہ دار دیکھنے جاتے ہو, نہیں ہم تو سرکار کو دیکھنے جاتے ہیں. اس میں کشش ہے, اس میں کشش ہے کہ ہمارے سرکار اس میں تشریف فرما ہے اور ہمارے آقا ان گلیوں میں چلے پھرے ہیں, ان ہواؤں میں ہمارے آقا نے سانس لیے ہیں, ان گلیوں کے ذروں نے ہمارے آقا کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی ہے, یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے آقا کے دامن کو چوم چوم کر گزرتی رہی ہیں, آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو, آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو, اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا, اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. تو ہم لوگ جو ہیں ظاہری کشش کے قائل نہیں ہیں, اس میں باطنی کشش ہے, اس میں سوز ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ یہاں کے باغ میں پھر لیجئے, آپ کوہ مری کی برف باری دیکھ لیجئے, یہاں کا مطلب سبزہ دیکھ لیجئے اور میرے مدینے کے صحرا کی عین دوپہر اور چلچلاتی دھوپ میں آپ چند قدم چل لیجئے, ذہن نصیب آپ ننگے پیر اس میں چل لیجئے, اگر آپ کے اندر عشق کی رمق ہوئی تو آپ ان سارے باغات کو مدینے کے ذرے پر قربان کرنا یہ مدینے کے ذرے کی توہین سمجھو گے, کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ جو مدینے پاک کے ذرے پر قربان ہو سکے, اس قابل بھی نہیں. میرے آقا کے قدموں کے ذروں کی تو یہ شان ہے, جیسے کہ میرے آقا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. یا رسول اللہ آپ کے نالین اقدس کے ذرے جو جدا ہوتے ہیں وہ تو چاند ستاروں کے بھی سروں کے تاج ہیں. حقیقت یہی ہے. اب مدینہ پاک میں ایک بار صحن مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت تھا, بس سورج سمجھو نکلا ہی تھا, تو ایک عرب اپنے بچے کو کچھ سمجھا رہا تھا, وہ کوئی عاشق تھا, بڑی پیاری بات کہہ رہا تھا, غالباً کچھ اس طرح وہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹا دیکھو ابھی سورج طلوع ہوا ہے اور آتے ہی یہ سلامی دینے کے لیے حاضر ہوا ہے سرکار کو, اور دیکھو یہ سبز گنبد کو چوم رہا ہے, اب یہ سبز گنبد سے روشنی لے گا, برکت لے گا اور ساری دنیا کو وہ اب روشنی تقسیم کرے گا. اب یہ عشق کی بات ہے. چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتاب, اس پر میں نے پھر وہ نعت لکھی تھی, اس میں شعر لکھا ہے, چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتاب, پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر, پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر, دھوپ روزانہ مدینہ چومتی ہے چوم کر, پھر لپٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر. کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ سورج کو دیکھیں، کبھی دل چاہتا ہے کہ چاند کو دیکھیں. یہ میں آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ جیسے چاند نظر آ رہا ہے تو آپ چاند کو دیکھیں. اس وقت چاند جیسے یہاں پر نظر آ رہا ہے اپنی روشنی ہمیں پہنچا رہا ہے، اور چاند چونکہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، یہ ایک ہی سیارہ ہے چاند، تو یہ چاند اس وقت ہمارے کراچی کو روشنی دے رہا ہے. یہی چاند اسی وقت مدینہ منورہ سے روشنی لے رہا ہے، سبز گنبد سے روشنی لے رہا ہے. یعنی اس چاند کو آپ دیکھتے رہیں اور بالکل مطمئن رہیں کہ یہ چاند جو یہاں نظر آ رہا ہے یہی چاند اس وقت مدینہ میں بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ چاند سبز گنبد دیکھ رہا ہے اور ہم اس چاند کو دیکھ رہے ہیں. جن آنکھیاں دل بھر اٹھا او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسان لگ پئی. تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے مدینے کے دیوانوں، مدینہ مدینہ، اور مدینہ اس لیے مدینہ ہے کہ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اس لیے ہم مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں. اگر میرے آقا پیرس کو اپنا مسکن بناتے یا لندن میں سکونت اختیار فرماتے یا نیو یارک میں اپنے لیے مزار پور انوار کی جگہ منتخب کرتے تو ہم پیرس لندن اور نیو یارک کے قصیدے گاتے، ان کی یاد میں اشک باری کرتے، ان کا نام مطلب رٹتے. تو مدینے کو بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے، مدینے پاک کو فضیلت اسی لیے ملی کہ ہمارے آقا نے مدینے کو اپنے قدم چومنے کا شرف بخشا. الحمدللہ. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینے پاک کی زیارت کو جاتے ہیں، ان کے دلوں کی کلیاں کھلی جاتی ہیں، ان کے ارمانوں ان ارمانوں کہ جن کو مدتوں سے پالا تھا، ان ارمانوں کی معراج مدینے میں ہوتی ہے. اور کیسی خوشی دل کو حاصل ہوتی ہے جن کو مدینے کا سفر درپیش ہوتا. سبحان اللہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو جب مدینہ پاک کا سفر درپیش ہوا تو بے شمار اشعار آپ نے تحریر فرمائے، بڑے پیارے پیارے اشعار. یہ عاشقوں کا حصہ ہے، بہت سے ایسے پھیکے پھیکے اور خشک لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں جن کو کوئی دلچسپی نہ مکے سے ہوتی ہے نہ مدینہ، ایسے بد نصیب لوگ بھی دیکھے. لیکن چونکہ دعوت اسلامی تو عشاق اور دیوانوں کی ہے تو اس لیے مطلب بات تو وہی ہوگی جو حقیقت ہے کہ نصیب والوں کی بات ہے. تو بہرحال امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، قربان جس پہ جان فلاح و ظفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے، ہم کو تو ان کے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جاگ چشم و سر کی ہے. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ پاک میں روضہ پاک پر ہر صبح 70,000 فرشتے سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، شام تک وہ درود و سلام کے پھول نظر کرتے رہتے ہیں، شام ہو جاتی ہے یہ چلے جاتے ہیں، 70,000 دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ پھر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے رہتے ہیں، صبح وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے 70,000 صبح حاضر ہوتے ہیں، تو اس طرح صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے روزانہ، 1,40,000 ہوئے نا دو نشستوں میں، دو ڈیوٹیوں میں، تو جو ایک بار حاضر ہو جاتے ہیں دوبارہ ان کو پھر قیامت تک اجازت نہیں ملتی، ایک ہی بار آ سکتے ہیں. تو امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار بار، آخری میں جو بار کیا اس کے مطلب باریابی، حاضری، حاضری کی اجازت، یعنی جو معصوم فرشتے ہیں ان کو تو عمر میں صرف ایک بار حاضری کی اجازت ہے، دوبارہ اجازت نہیں. اور جو گناہگار امتی ہیں اگر وہ عمر بھر بھی وہاں پڑے رہیں تو ان کو اجازت ہے. معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. اللہ تو یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ ہم گناہگار، ہم سیاہ کار، ہم جب چاہیں جتنی بار چاہیں ہم وہاں حاضری دے سکتے ہیں، لیکن معصوم فرشتے صرف عمر میں ایک بار. تو اے زائرین مدینہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم جیتے جی مدینے کی حاضری اگر پا لو تو جانے. کئی ایسے بیچارے ہوتے ہیں جن کا فارم نکل آتا ہے اور حج سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کئی ایسے ہیں کہ وہاں جا کر مکہ شریف میں انتقال ہو جاتا ہے، میدان عرفات میں انتقال ہو جاتا ہے، مینا میں انتقال ہو جاتا ہے، مدینے نہیں پہنچ سکتے. ہوتے نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے کہ آپ جیتے جی مدینے میں پہنچ تو جائیں. بے شک مدینے میں پہنچتے ہی اگر کسی کی روح پرواز کرتی ہو تو کر جائیں. بات میں نے بڑی بھاری کہہ دی، سب اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن میں تو عاشقوں سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ عاشق کی جو تمنا ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور عاشقوں کو ایک زبردست عاشق نے مشورہ دیا. عاشق، اس زبردست عاشق سے مراد امام علیہ سنت عاشق ماہ رسالت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. تو آپ مشورہ دیتے ہیں، ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، نہ توانو کچھ تو ہمت کیجئے. اور پھر بشارت کتنی زبردست، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. تو اور کیا چاہیے، یہاں کے قبرستان اجڑے اجڑے نظر آتے ہیں، کتے لوٹتے ہیں، لیکن وہاں جنت البقیع کا کیا قبرستان ہے، کتنی رونق اس قبرستان میں رہتی ہوگی کہ سبز گنبد کا براہ راست وہاں مطلب چلوا، بقیع اور سبز گنبد میں کوئی فاصلہ نہیں زیادہ، بس چند ہی قدم کی بات ہے. جنت البقیع سے سرکار کا روضہ جو وہ بس چند ہی قدم پر، کوئی فاصلہ ہی نہیں. اب تو عمارتیں بنتی جا رہی ہیں، ورنہ جنت البقیع کی طرف سے وہ سبز گنبد شریف بالکل نکھرا نکھرا اس کا جلوہ نظر آتا تھا، اب غالباً وہ عمارتیں بنتی جا رہی ہیں، تو اب وہاں سے وہ سبز گنبد ہماری ظاہری آنکھوں سے ہو سکتا ہے نظر نہ آئے. تو عاشقوں اور مدینے کے زائروں، اللہ تعالیٰ تمہیں مدینے کی حاضری کے لیے ضرور ضرور ضرور زندہ رکھے، مدینہ دکھائے بغیر کسی کو نہ مارے، وہاں مدینے کی گلی میں بھلے موت آ جائے. اس پر چند آمین کی آواز تو آئی الحمدللہ. ابھی اسی سال شاید اس نے بھی کہیں آمین کہہ دی ہوگی، ایک مدینے کا دیوانہ مدینے کی گلی میں آیا، اسی سال کی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ وہ مدینہ شریف کی گلی میں آیا، باب جبریل کے قریب وہ پہنچا ہوگا، وہاں سے سبز گنبد شریف نمایاں نظر آتا ہے، اس نے سبز گنبد کی طرف دیکھا، بس دیکھا تو اس پر رقت طاری ہوئی، وہ کانپا، وہ تھرایا، اور جب جذب و شوق کی کیفیت بھری تو وہ گرا، وہ گرا، وہ تڑپا، لوگ دوڑے دوڑے آئے لیکن وہ دیوانہ سبز گنبد پر قربان ہو چکا تھا، اس نے اپنی جان سبز گنبد کو دیکھتے ہی قربان کر دی. اے کاش کہ اس دیوانہ مصطفیٰ کے سینے کا بال یا تارے کمینہ ہوتا تو یوں اس کے سینے سے چمٹا رہ کر جنت البقیع تو نصیب ہو جاتی، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. آہ اے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا، آہ اے عطار اتنا بھی نہ تجھ سے ہو سکا، جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر، جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر. اے کاش مگر اپنے نصیب ایسے. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیو، مدینہ مدینہ ہے، مکہ بھی مکہ ہے، مکے کی بھی فضیلت بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن طبرانی شریف کی حدیث ہے، المدینہ تو خیر من مکہ، المدینہ تو خیر من مکہ، مدینہ مکے سے بہتر ہے، خیر بہتر ہے. اور بالکل سادی سی بات ہے، میرے خیال میں اس میں سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا جہان میں تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے نا، مخلوق میں سب سے بڑے، اگر ان کو اگر سب سے افضل کوئی نہ مانے مخلوق میں تو ظاہر ہے کہ وہ کافر ہو جائے. تو یہ سب سے افضل ترین محبوب جس جگہ تشریف فرمائے، جس زمین کے حصے پر، وہ حصہ زمین کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ وہ حصہ زمین کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، مکہ تو مکہ کعبے سے بھی افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، کرسی سے افضل، جنت سے افضل، عرش معلا سے بھی وہ افضل، وہ حصہ زمین جس پہ محبوب تشریف فرمائے. تو بہرحال یہ کہ جس شہر میں ہمارے محبوب جلوہ فرما، وہ مبارک شہر مکے سے کیوں افضل نہ ہوتا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کعبہ دلن ہے تربت اطہر نئی دلن، جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کنور کی ہے. سرسبز وصل یہ تو سیاہ پوش ہجر وہ، میں سیاہی جو ہے وہ غلاف اس کا سیاہ، سب سرکار کا گنبد سبز ہے تو سیاہ، یعنی سیاہی جو ہے یہ ہجر و فراق کی علامت ہے، سوگ کی علامت ہے، جیسے کہ غم کے وقت وہ کالے کپڑے پہنے جائیں تو سوگ کی علامت ہے کالا کپڑا. تو فرماتے ہیں سر سبز وصل یہ، وصل معنی قرب، سر سبز وصل یہ تو سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. اور جو مدینے کی طرف حاجی رواں دواں جب ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو اعلیٰ فرماتے ہیں، آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم، حتیم شریف جو ہے وہ کعبے کا عین کعبہ ہے، لیکن اب وہ کعبہ جو عین کعبہ ہے اس میں بھی داخل ہونے کے لیے تیار نہیں جانے والا. آغوش شوق جن کے لیے کھولے، آغوش کدھر کی ہے؟ حجر اسود بھی گویا التجا کرتا ہے، کالک جبی کی سجدے در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی ساتھ لے لو، تمنا حجر کی ہے۔ حجر اسود جو تھا یہ پہلے سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، جب جنت سے آیا، پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہی کہا جائے گا کہ وہ سیاہ ہو گیا، اب وہ سیاہ ہے، اور اسود کے معنی کالا، حجر اسود نے کالا پتھر، لیکن جب آیا جنت سے تو یہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اپنے گناہوں کی سیاہی وہاں چھڑاؤ گے مدینے جا کر، تو مجھے بھی ساتھ لے لو تاکہ میری کالک بھی دنیا میں پھر سفید ہو جاؤں۔ کالک جبھی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی ساتھ لے لو، تمنا حجر کی۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ بھی تصور کرو، گویا حاجیوں کو ہاتھ لہرا کر کہہ رہے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگے اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیتے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں یہاں عید دوشنبہ دیکھو، مکے اہل عبادت عابدوں کے لیے زاہدوں کے لیے مکے کا جمعہ جو وہ عید ہے، تو عاشقوں کے لیے مدینے کی پیر اور سوموار وہ عید ہے، دوشنبہ پیر اور سوموار کو کہتے ہیں، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، دینیادی سے یہاں کانپ دپائی تارک، جوش رحمت میں یہاں ناز گناہ کا دیکھو، مامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہکاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی۔ بسمل کہتے ہیں ذبح شدہ جانور کو، حاجیوں تم نے وہاں جانور ذبح کیے مینا میں، اور ان کا کودنا اور پھڑکنا دیکھا، ان کا رقص دیکھا کہ وہ ذبح ہو کر تڑپ رہے تھے، اور آؤ مدینے میں عاشقوں کے تڑپتے ہوئے دلوں کا نظارہ بھی کر لو، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، دل خون آبا فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، دل خون آبا فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، مدینہ، یہ مدینہ اس کے بہت زیادہ فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے، اور مدینے جانے والا بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، مدینہ شریف کے بے شمار فضائل علماء کرام نے نقل کیے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی فضائل مرتب کیے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ہر روز 70,000 فرشتے صبح و شام نازل ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں، مدینے کی مٹی میں حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے، خاک شفا ہے، مدینے میں 100 میں سے 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور باقی 10 رحمتیں ساری دنیا میں نازل ہوتی ہیں، مدینے کے باشندے روزے محشر سب سے پہلے محشور ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، اور سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت کی جائے گی۔ مدینہ پاک میں حاضر ہونے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ سے دگنی برکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی. مدینہ پاک میں حاضر ہونے سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مدینہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار فیض آثار ہے. ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے مکانات و مزارات ہیں. علیہم الرضوان. مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک اور منبر پاک کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یعنی جنت کی کیاری. مدینہ پاک میں حاضر ہو کر سلام جو کرتا ہے اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جواب مرحمت فرماتے ہیں. مدینہ میں حاضر ہونے سے تمام غم اور فکریں دور ہوتی ہیں, دلوں کو اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے. مدینہ میں وہ ستون حنانہ ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں چیخیں مار کے رویا تھا. مدینہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پرانوار, محراب اور آپ کی مسجد موجود ہے. مدینہ منورہ میں جو برکت ہے وہ روئے زمین پر اور کہیں نہیں. مدینہ پاک میں بادشاہ اور فقیر سب دربار نبی میں برابر کھڑے رہتے ہیں صلی اللہ. مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے جو بیت اللہ بلکہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے, یعنی روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ میں سوائے مسلمانوں کے اور کسی قوم کا گزر نہیں. مدینہ میں ہزارہ عاشقان رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلقات دنیا بھی چھوڑ کر اسی در کے ہو رہے ہیں. یا نبی چھوڑ کے در آپ کا کہاں جائیں غریب, بادشاہی سے تو بہتر ہے گدائی تیری. مدینہ میں دجال طاعون وغیرہ قیامت تک داخل نہ ہونے پائیں گے کیونکہ وہاں دروازوں پر فرشتے محافظت کے لیے کھڑے ہوں گے. مدینہ میں ایک قبرستان ہے جہاں کے مدفونین کے واسطے جنت کی بشارت آ چکی ہے, یعنی جنت البقیع. مدینہ میں ایک ایسا نورانی سبز سبز گنبد ہے جس کی زیارت کرنے کے وقت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روحیں وفور شوق سے پرواز کر جایا کرتی ہیں. ایسے بھی ہوئے. مدینہ پاک کی خدمت گزاری اور جاروب کشی, جھاڑو نکالنے کو بڑے بڑے بادشاہ سلطان روم وغیرہ اپنے لیے فخر و مباحت کا موجب سمجھتے رہے ہیں, بلکہ بزرگان دین بھی مدینہ کی جارو کشی کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے رہے ہیں. حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینہ کی گلیاں بہارا کروں میں. اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے, جارو کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے, وہ بھی کہاں نصیب فقط نام بھر کی ہے. مدینہ کی کھجوریں ساری دنیا سے لذیذ اور شیریں تر ہیں. مدینہ پاک میں رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہے کہ جن پر درود پڑھنے سے ایک مرتبہ پڑھو تو 10 بار رحمت نازل ہوتی ہے. مدینہ پاک میں حاضر ہونے سے اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ جس نے میری ظاہری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی. مدینہ میں ایک ایسی مسجد قبا ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی. مدینہ میں انتقال کرنے والا ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے. مدینہ پاک کے درخت اور شکار امن میں ہیں. مدینہ کے رہنے والوں کو تکلیف دینے والے کے لیے عذاب الہی مقرر ہے. مدینہ کی مسجد کی شان میں اس سے سا علی التقوی نازل ہوا تھا. یہ مسجد قبا کی شان ہے. مدینے میں وہ مسجد ہے جس کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں ایک بار ضرور کیا کرتے تھے. یہ بھی مسجد قباء. یہاں جو دو رکعت جا کے پڑھے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے, اور جو مسجد نبوی میں پڑھے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی گھر سے وضو کر کے اس لیے چلا کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. مدینے کی کھجوریں تریاق یعنی علاج کا کام دیتی ہیں اور جادو سے محفوظ رکھتی ہیں. مدینے میں جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ایک وقت وہ بھی ہوتا تھا کہ جب عاشقوں کی خدمت ہوتی تھی وہاں وہ خدمت پر مامور ہوتے تھے. تو یہ کتاب جس سے میں نے یہ مطلب اقوال لیے ہیں یہ بہت پرانی لکھی ہوئی, تو اس میں یہ بھی لکھا ہے اور اسی وقت کی ایک کیفیت لکھی ہوئی ہے. اب تو بدقسمتی سے وہ حالات نہیں رہے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مدینے پاک میں جب خطیب برسر ممبر روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اپنے درد بھرے انداز پر اس طرح کہتا تھا, الصلاۃ علی النبی یعنی سلام ہو اس نبی پر, تو ہزاروں عاشقوں کے دلوں پر خنجر پھر جاتا تھا اور وہ بے قرار ہو کر اشکبار ہو کر درود و سلام پڑھنے لگ جاتے تھے. اے کاش پھر وہی فضا وہاں دوبارہ قائم, کہ اب تو وہاں بس اظہار عشق پر پابندی ڈال دی گئی, اب تو کوئی عشق کا اظہار وہاں کر نہیں سکتا. تو پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے مدینے کے دیوانوں, معزز حاجیوں, جب تم مدینے پہنچو تو بڑے ادب اور احترام سے پہنچنا اور اپنے دل میں اتنا عشق لے کر جانا جیسے کہ سیدنا امام جامی رحمت اللہ علیہ اتنا عشق لے کر مدینے کی طرف چلے تھے. ان کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, انہوں نے ایک نعت شریف لکھی, غالباً وہ نعت یہ تھی, تنم فرسودہ جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ, میری جان میرا تن جو ہے تن میرا بدن یا رسول اللہ آپ کی جدائی اور آپ کے فراق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. تنم فرسودہ جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پزمردہ آباراز عیسیاں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ گناہوں کے سبب میرا دل مرجھایا جا رہا ہے. تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پزمردہ آوارا ز عیسیاں یا رسول اللہ, کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری. اے کاش یا رسول اللہ اگر آپ مجھ غریب کی طرف قدم رنجا فرمائیں, کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری, کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اے کاش آپ مجھ مسکین کی طرف قدم رنجا فرمائیں, میرے غریب خانے پر رونق بخش ہوں تو میں آپ کے نالین آپ کے قدمین تو کیا نالین تو کیا آپ کے نالین کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں. کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری, کیوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ, کیوں بازو ہے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا, مکن محروم جامیرا درا آ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جب آپ بازو شفاعت بر روز قیامت پھیلائیں تو اپنے جامی کو محروم نہ کرنا. یہ جامی بڑے عاشق ہے, امام جامی کا بہت مشہور قول ہے, سگ تورا کاش جامی نام بوجھے, یعنی اے کاش مدینے کے کسی کتے کا آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا. کیسے عاشق, کیسے عاشق. یہ عاشق زار جب حج کا شرف پا چکے اور مدینے پاک کا قصد تھا اور ارادہ تھا کہ جا کر مدینے میں یہی نعت سرکار کو روبرو سناؤں گا جالی مبارک کے سامنے, تو امیر مکہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر مکہ دیکھو اس اولیے کا یہ شخص جو ہے یہ مدینہ شریف میں نہ آنے پائے, اس کو روک دو. چنانچہ جب بیدار ہوئے تو حضرت جامی کو امیر مکہ نے ڈھونڈ لیا اور اس کو روک دیا, اس کو منع کر دیا, پابندی ڈال دی کہ تم کو مدینے نہیں جانے دیا جائے گا. تو پھر وہ چھپ کر جانے لگے, تو پھر امیر مکہ کو زیارت ہوئی اور فرمایا دیکھو وہ آ رہا ہے اسے روکو. پھر امیر مکہ نے جامی کو تلاش کیا اور ان کو بڑی سختی کی, بہت ڈانٹا اور سختی کی اور جیل میں بند کر دیا. تیسری بار امیر مکہ کو زیارت ہوئی اور فرمایا کہ امیر مکہ یہ کیا کیا, یہ کوئی مجرم نہیں تھا, یہ تو میری محبت کا مارا ہے. سن, دراصل بات یہ کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے بڑی پرسوز اور دل سے لکھی ہے, یہ مدینے میں آ کر میرے روضہ انور پر یہ نعت سنانا چاہتا ہے, جب یہ نعت سنائے گا تو پھر مجھے اپنا دستے پر انوار, اپنا نورانی ہاتھ اس سے مسافے کے لیے اپنے مزار سے نکالنا ہوگا, اور میں ہاتھ نکالوں گا تو فتنے کا اندیشہ ہے, فتنہ ہوگا. اس لیے میں نے تم کو کہا تھا, نہ کہ اس کو سزا دینے کا کہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ جامی کس شان اور کس ادا سے مدینے جا رہے تھے. آپ کہیں ایسا نہ کرنا کہ آپ شاپنگ کی نیت کر لیں, آپ کہیں ایسا نہ کرنا کہ کچھ اور مطلب نیت کر رہے ہیں کہ کوئی فارمولیٹی ہے, کوئی مطلب یعنی کہ رسم جو ادا کرنے جا رہے ہیں. نہیں, صرف اور صرف سرکار کا تصور بس ذہن میں, اور کچھ نہ ہو. ان کے سوا کسی کی نہ دل میں آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں, لب پر درود جاری دل پر سرور تاری, اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں, بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ, اے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں. کسی اور نے ظاہر مدینہ کا نقشہ کھینچا کہ ان کا دیوانہ مدینے میں بعین شان گیا, ان کا دیوانہ مدینے میں بعین شان گیا, چاک دل چاک جگر چاک گریبان گیا. مدینے اس طرح جاؤں خدایا, تمنائے نبی زادے سفر ہو, کیا زادے سفر پوچھو, اے قافلے والو تم, لے جاؤں گا اشکوں کی سوغات مدینے میں, کچھ ہار درودوں کے ہے زاد سفر میرا, لے جاؤں گا عشقوں کی سوغات مدینے میں, نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا, جلاؤں لے کے یہ موتی درے نبی کے لیے. تو اس طرح مدینے کی یاد میں گم ہو کر مدینے کا سفر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. اور جو دنیاوی غرض لے کر جاتا ہے اس کو یوں سمجھو جیسے لوگ خریداریاں بھی کرتے ہیں, خرچہ بھی نکالیں گے, یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, کیٹی کا تھان بھی اٹھائیں گے فلاں کریں گے, بچی کے جہیز کا سامان بھی ہمیں لینا ہے, تو اس حکایت سے سبق حاصل کریں. کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص جہاد کے لیے چلا, اس کے اور ساتھی بھی, راستے میں کہیں اس نے ٹوکریاں خریدی کہ چلو آگے چل کے اس کو فروخت کریں گے. ایک رات ایک منزل پر یہ سوئے ہوئے تھے سب، تو اس نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے ایک ایک کے قریب آ کر لکھ رہے ہیں کہ اس کی اتنی نیکیاں لکھو، یہ یہاں تک، یہاں سے یہاں تک یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے. پھر جب اس کے پاس آئے تو کہا کہ اس کی نیکیاں کے گھر سے فلاں منزل تک لکھو، اور وہاں سے چل کر اب یہ یہاں تک پہنچا تو راستے کی اب نیکیاں مت لکھو. تو اس نے فریاد کی کہ میں بھی تو اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، تو میری اتنی نیکیاں کیوں کاٹ دی گی؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تو گھر سے نکلا اور یہاں تک چلا جب تک تو اللہ کی راہ میں تھا، لیکن فلاں منزل سے تو نے بیچنے کے لیے ٹوکریاں جو خریدی ہیں تو اب تو مجاہد کہاں رہا، تو بیپاری. اس سے آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. سنبھل کر پاؤں رکھنا، آج یو شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. وہاں کی تکلیفوں کا شکوا مت کرنا ورنہ مر جاؤ گے. ایک واقعہ مسموع ہے، سنا ہوا ہے، کسی نے سنایا کہ ایک صاحب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے اس نیت سے کہ ہم مدینے میں ہی رہیں گے. جیسے ہمارے بعض کاروباری لوگ مدینے میں جاتے ہیں، میں اس سے متفق نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، وہاں کاروبار کرنا ہے تو آخرت کا، آخرت کی دکان چمکاؤ، باقی دنیا کے کاروبار کے لیے جاؤ گے مدینے کا ادب نہیں کر سکو گے. مدینے کی محبت کہیں دل سے نکل نہ جائے اور پھنس نہ جائے، میں اس کا قائل نہیں، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، میں اپنی ذاتی بات. جائے تو ادب سے حاضری دے، مدینہ چھومے، اور جب تک سرکار اجازت دے رہے پھر بھلے گھر چلا جائے. تو بہرحال ایک صاحب مدینے میں رہنے کے لیے گئے، تو دیکھیے میں نے کہا نا وہ ادب نہیں کر سکتے آدمی. تو وہ مدینے کا جب وہ اس نے دہی کھایا، کھانا وانا کھاتے دہی جب کھائے تو دہی کھاتے کھاتے دل میں بات آئی، زبان پہ بھی نہیں، ایسے دل میں آیا کہ یار یہاں کا دہی تو کھٹا. رات جب سویا وہ صاحب سوئے تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے مدینے کا دہی تو کھٹا ہے، کہیں اور جا کر رہ لو جہاں دہی میٹھا ملتا ہو. اس کو مدینے شریف سے نکال دو تو چلائی. آپ نے دیکھا تو وہ مدینہ، تو دل کو بھی سنبھالنا ہے، زبان کو تو زبان کو، وہاں دل کو بھی سنبھال کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکوا شکایت آ جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مدینے کی سختیاں برداشت کرے گا، دیکھو وہاں سفر ہے، سفر میں تکلیفیں تو ہوں گی، آپ اپنے قافلے سے بچھڑ جاؤ گے، بھولے پر جاؤ گے، بعض اوقات کنوینس پرابلم بھی ہو جائے گا، گرمی بہت ہوگی اور اے سی آپ کا جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو گرمی کے مارے تڑپنے لگو گے. وہاں پھر یہ کہ مہنگائی کا شکوا کہیں نہ کرنے لگو کہ یہ تو مہنگائی بہت ہے. اچھا تو مہنگائی بھی آپ کو نڑتی ہے نہ کہ مطلب مقل ہوتی ہے؟ اللہ ہوتی ہے تو آپ کماتے کھائیں گے، تو وہیں تو مطلب انہیں خرچہ کرنے کی جگہ ہوئی، اس کے علاوہ کہاں خرچہ کرو؟ جن کا ہے ان کے شہر میں خرچہ نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ شہنشاہ مصر بڑے کر و فر کے ساتھ تاج سجا کر مدینے میں آیا، بہت شاہی لباس پہن کر. کسی نے کہا کہ یہ کیا حالت بنائی ہے، اس مدینے میں تو فقیر بن کر آتے ہیں. تو شاہ مصر نے جواب دیا کہ جس آقا کی عطا کری کی ہوئی بادشاہی ہے مجھے، جس آقا نے تاج عطا کیا اور شان و شوکت عطا کی، اس آقا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں تاکہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے اپنے غلام کا نقشہ دیکھ لے. محمود غزنوی کو کسی نے دیکھا کہ وہ فقیری لباس میں پانی پلا رہے، اسی نے پہچان لیا اور کہا کہ آپ محمود غزنوی، وہ غزنی کے شہنشاہ محمود غزنوی تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر میں شہنشاہ ہوں غزنی میں، مگر یہاں تو میں فقیر ہوں، یہاں کے درگاہ میں گدا ہوں، گدا فقیر. انما الاعمال بالنیات، جواب ان کا بھی معقول، جواب ان کا بھی معقول. تو بہرحال میرے پیارے سائی بھائیوں، میں تو سیدھی بات جانتا ہوں، جتنا ادب کرو گے اتنا پاؤ گے، ہو سکے تو مدینے کی گلیوں میں باادب ہاتھ باندھ کے پھرا کرنا، اور بھول کر بھی مدینے کی سرزمین پر تھوکنا، لوگ تھوکتے ہیں، ناک سنکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، معاذ اللہ. یہ محبوب کے نقش قدم میں صحیح بات تو یہ کہ اس مدینے پر قدم رکھنا یہ بھی بڑی ضرورت ہے. ان کی گلی میں تو کیسے چلے پھرے گا، ان کی گلی میں کیسے تو چلے پھرے گا، اتار تیری جرت، تو جائے گا مدینہ. نے واقعی وہاں جانا بھی ایک طرح سے جرت ہی جرت ہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہاں کشش وہاں کی چھوڑتی نہیں، رحمت للعالمین ہے، اپنے دامن میں چھپا لیتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب مدینہ پاک میں داخلہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے اسباب وغیرہ جو ہیں وہ اتار لیں، مکان کا انتظام کر لیں، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں تاکہ آپ فریش ہو کر آپ کو حاضری دینی ہے، اور پھر غسل کریں. نئے کپڑے یہاں نہیں پہنو گے تو کہاں پہنو گے؟ نیا جوڑا ایک اسپیشلی اس کو خوشبو میں بسا کر آپ ساتھ لے جانا اور وہاں نیا کپڑا پہنو. بہرحال کہ اگر پرانا بھی دھویا ہوا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن نیا افسر ہے تو نیا کپڑا پہن کر، مگر یہ نہیں کہ آپ پینٹ شرٹ پہن جائیں یا وہ مطلب منی سائز کے کرتے، نہیں، کم از کم وہاں سنت پر عمل نہیں کرو گے تو کہاں کروں گے. تو ویسے ہی بہتر ہے کہ سرکار نے فرمایا، ترغیب بھی دلائی کہ سفید لباس پہنا کرو، اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دیا کرو. تو آپ نے مردوں کو تو سفید کفن دے ہی دیا، لباس بہرحال آپ کے نصیب میرے نصیب. تو کوشش کریں کہ سفید لباس آپ سلوائیں مدینہ شریف کے لیے بالخصوص. امامے کا تاج تو ضرور سے سجانا، کہ انگریزوں کی طرح ننگے سر مدینے میں نہ پھرتے رہے آپ. امامے کا تاج آپ اپنے سر پر سجا کر اور سفید لباس میں، اور خبردار خبردار یہودیوں جیسی شکل لے کر مت جانا. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی صورت مت بنو. تو داڑھی منڈانا یہودیوں جیسی شکل بنانا، وہاں بھی آپ کو ہزاروں داڑھی منڈے ملیں گے، یہاں بھی ملتے ہیں، اور زیادہ تر جاتے بھی داڑھی منڈے، کیونکہ سیٹھ لوگ زیادہ جاتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، تو یہ بےچارے اس ماحول میں آتے ہیں، یہ غریب بڑے بےچارے ہوتے ہیں، وہ فوراً داڑھی سجا لیتے ہیں، امام باندھ سلتے ہیں، ان کا مال ان کے آڑے آتا ہے، رشوتوں کے چکر ہوتے ہیں، ٹیکسوں کے چکر ہوتے ہیں، الٹے سیدھے بڑے مطلب مفائل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مالدار نہ کرے کہ ہم سنتوں سے محروم رہ جائیں. آمین کے لیے. تو بہرحال یہ کہ کم از کم آپ اب جا ہی رہے تو انشاءاللہ آپ یہاں سے نیت کر لیں. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے داڑھی لے کر آئیں گے، اب میں کہتا ہوں شکل یہودیوں سے لے کر جاؤ گے، پہلے سے ہی لے کر جاؤ نا کہ ان کو دکھاؤ یا رسول اللہ آپ کے غلام نے آپ کے حکم کے تحت اب سجا لیے، استقامت کی مہر آپ لگا دو. تو سارے اسلامی بھائی داڑھی سجا کر جائیں، وہاں یہ نہیں دیکھیں کہ یہ داڑھی منڈا بھی ہے اور یہ تو بڑا وہ ہے اور یہ تو وزیر ہے یا شریر ہے یہ خدا ہے. سرکار کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، یہ کروں پر اور وہ جاؤ جلال نہیں دیکھا جاتا، یہ ذہن سے بھی نکال دیں کہ صاحب یہ وہاں کا شہزادہ ہے یا وہاں کا کوئی مطلب یعنی کہ یہ وہ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے. کوئی بھی ہو آپ اپنی دیکھیں کہ سرکار نے جو فرمایا وہی، کیونکہ اب عمل کہیں بھی نہیں رہا، وہاں بہت کچھ خلاف شریعت اور خلاف سنت آپ باتیں دیکھو گے، اس کی آپ ریس نہیں کریں. یہ نہیں کہ وہاں جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. کعبہ شریف میں 300 سال تک 360 بت رکھے رہے، تو کیا 300 سال تک وہ 360 کا بتوں کا رہنا وہ کیا صحیح ہوگی؟ غلط تھا، لیکن اللہ کی مرضی. تو یہ کہ وہاں جو وہ صحیح ہو یہ ضروری نہیں، تو وہاں بھی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے. تو بہرحال میرے پیارے سبھی بھائیو، اچھی طرح آپ سنتوں کے لباس سے ملبوس ہو کر، خوب عطر سے معطر ہو کر، اب آپ کو حاضری کے لیے چلنا ہے، سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر، ہو سکے تو آنسو بہاتے ہوئے سرکار کا تصور مانگ رہے. اور یہ شعر اگر آپ چاہیں تو حفظ کر لیں، یہ شعر آپ کے لیے بہت مددگار ہوگا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، اپنے گناہوں پر لجاتے شرم سے سر کو جھکاتے آنسو بہاتے، یہ شعر پڑھتے ہیں. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. اس طرح جب آپ یہ شعر پڑھو گے اپنے دل کو بالکل یعنی کہ وہ سیٹ کر کے، خیالات غیر سے اپنے آپ کو پاک کر کے، اگر سارے وہ جھنجھٹیں اگر ذہن میں ہوں گی کہ وہ ادھر میں نے آرڈر بک کرایا ہے اور یہ شاپنگ کرنی ہے اور یہ مجھے تان دینا اور تو پھر آپ کو لطف نہیں رہے گا حاضری کا. یا کچھ بیچنے کے لیے لے گئے کہ میں وہاں پتھارا بھی لگاؤں گا یا میں سپلائی کر دوں گا تھوڑا خرچہ میں نکال لوں گا, تو آپ کو لطف نہیں رہے گا حاضری کا. سب سے بالکل خیال سے پاک اگر تصور ہے تو صرف مدینے والے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور, اس طرح بالکل یعنی کہ پاک ہو کر خیالات سے سرکار کا تصور باندھ کر آپ چلیں, انشاءاللہ آپ کو وہ سرور اور کیفیت نصیب ہوگی کہ آپ خود یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ شعر پڑھتے ہوئے اور اشعار شوق ابھارنے والے پڑھتے ہوئے مثلا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ. تو کہیں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں, یا رسول اللہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا پرسش کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے, جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں, کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. اس طرح اشعار شوق پڑھتے پڑھتے جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھتے پڑھتے سرکار کا تصور ایسا بند جائے کہ آپ سرینی جالیوں کے پاس تو جاتے جائیں آپ کو پہلے زیارت ہو جائے. اے کاش اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے, اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے, وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے. اب آپ کو حاضری کے لیے باب البقیع سے اگر داخلہ مل جائے تو زید. اب رش کے موقع پر حج کے سیزن میں رش جب زیادہ ہوتا ہے تو باب البقیع سے یہ لوگ آنے لگتے, یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے. باب جبریل سے داخلہ مل جائے پھر بھی صحیح تھا کہ وہ قدمین شریفین سے جب بھی کسی بھی ولی کے مزار پر آپ جائیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قدمین سے آئیں, کسی بزرگ کے پاس بھی بھلے وہ آپ کے سامنے زندہ ہو تو ان کے سامنے بھی جانا ہو تو پیچھے سے آنا یہ ادب کے خلاف ہوتا قدمین سے, بلکہ اس کے آگے سے آنا چاہیے یہ ادب تاکہ وہ براہ راست اس کی نظر آپ پر پڑے. تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی جب حاضری ہو تو بالکل آگے سے آنا چاہیے, قدمین شریفین سے, آگے سے مراد قدمین شریفین سے جب آئیں گے نا تو پھر ڈائریکٹ پھر چہرے کی طرف چہرے مبارکہ کی طرف آپ کا رخ ہوگا, اور سرکار جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مزار پور انوار میں قبلہ رو تشریف فرمائے, قبلے کی طرف منہ کیے آپ جلوہ فرمائے. تو باب السلام سے آج کل حاضری کے لیے آنے دیا جاتا ہے, اور باب السلام سے جب آئیں گے تو وہ آپ سر اقدس کی طرف سے آئیں گے اور یہ ادب کے خلاف, لیکن وہاں تو زبردستی بے ادبی کرائی جاتی ہے, زبردست کسی کی کچھ نہیں چلتی, یہ آپ کے ذہن میں رہے. وہاں آپ کو ہاتھ باندھنے سے روکا جائے گا, بعض اوقات ہاتھ نہیں باندھنے دیں گے, ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنے دیں گے, آپ کو قبلے کی طرف پکڑ پکڑ کے کریں قبلے کی طرف, تو خدا کے واسطے پھر آپ قبلے کی طرف منہ کرنے کے چکر میں کعبے کے کعبے کو پیٹ کہیں نہیں کر دینا. بہت سے لوگ پیٹ کرتے ہیں, ان کو پتا نہیں ہوتا, وہ لوگ اس طرح گھما دیتے ہیں, وہ بےچارے گھوم جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے, اس طرح کی نشستیں وہ اٹینڈ نہیں کرتے, یا کرتے ہیں تو ایسی باتیں ہر جگہ بتائی نہیں جاتی ہوں گی تو ان کو پتا نہیں ہوتا, نہ کتابوں میں یہ باتیں عام طور پہ لکھی ہوتی ہیں, تو وہاں یہ لوگ پیٹ کرا دیتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ سرکار کو پیٹ کر کے مت یہاں آ جانا بے ادبی کا داغ لے کر کسی صورت سے. میں کہتا ہوں سنہری جالیوں کو کیا, راستے میں بھی ہو سکے تو سبز گنبد کو پیٹ نہ ہو, اس طرح آپ راستے چلنا انشاءاللہ. اللہ ادب دے, بس ادب ہی ادب, ادب اگر کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے انشاءاللہ دونوں جہاں کی کامیابی, یہی ہے دو جہاں کی کامیابی, یہی ہے زندگی کی کامیابی, نبی کا درد ہو میرا جگر. تمہارا لیے کہ آپ باب البقیع پر آ جائیے اور وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی, اور کچھ ٹھہر جائیے اور دل میں یہ نیت کیجئے کہ میں داخلے کی اجازت لے رہا ہوں، داخلے کی اجازت مانگ رہا ہوں، اور پھر آپ اپنے ذہن کو اپنے دل کو منا لیجئے کہ یہ رحمت للعالمین کا گھر ہے، انہوں نے کب سائل کو روکنا ہے، انہیں تو حکم ہے، اوم السائل فلا تنہر، اور سائل کو مت چھیڑ، منع نہیں کر، ان کی بارگاہ میں ایک لفظ نہ ہے جو نہیں، تو اجازت آپ کو مل گئی. اب جس طرح ہمیشہ مسجد میں سیدھا قدم رکھتے ہیں، آپ سیدھا قدم رکھ دیجیے اور وہی دعا پڑھیں جو ہمیشہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت بھی کر، نویت سنت الاعتکاف، یہاں پر 50,000 اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد حرام میں بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر نہ بیٹھا کریں، ورنہ وہاں زمزم شریف پیئیں گے تو الٹا گناہ گار ہوں مسجد شریف. تو یہ کہ وہاں بھی اعتکاف کی نیت کر لیں کہ اس کا فائدہ یہ کہ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، 100,000 اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور ضمناً یہ کہ کھانا پینا سونا سب جائز ہو جاتا ہے. دوبارہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اور اسی طرح ہاتھ باندھے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، ڈرتے، جھجکتے، اپنے گناہوں پر شرماتے، لجاتے، مگر ان کی رحمت سے ڈھارس اپنے دل کو بندھاتے ہوئے آپ بڑی آہستگی کے ساتھ قدم بڑھاتے چلیے. اور کاش یہی شعر آپ کو یاد ہو جائے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. آپ اب سبز جالیوں کی طرف سے گزر رہے ہیں، سیدھے ہاتھ پر سبز جالیاں آپ کے پڑ رہی ہیں، نہیں یہ تو باب جبریل سے گزرے تو، مگر وہاں ان لوگوں نے اب ایک مطلب یعنی کہ وہ کچھ جنگلا سا بنا دیا ہے پیتل کا، تو وہاں سے یہ جانے ہی نہیں دیتے، باب جبریل سے حاضری کے لیے نہیں جانے دیتے. تو باب البقیع سے آپ جا رہے تو اب آپ بس چند ہی قدم کے بعد آپ کے دانی طرف سنہری جالیاں شروع ہو جائیں گی. یہ وہی سنہری جالیاں کہ جن کو آپ نے بارہ خواب میں دیکھا ہوگا، تصور میں چوما ہوگا، اب آپ کی نگاہیں اس کو بوسے نہیں دیں. بس سنہری جالی کے تین حصے وہاں بنے ہوئے، تو اب جو سیدھے ہاتھ پر آپ کے حصہ آیا باب البقیع سے جانے کے بعد، تو اس میں تو شیخین کریمین کے مزار آتے، مگر پہلے تو ان کے آقا کو سلام عرض کرنا آپ کو. تو یہ دو چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے سیدھے ہاتھ پر، یہ جو پہلے سوراخ آیا فاروق اعظم کا ہے، اور دوسرا سوراخ آیا یہ صدیق اکبر کا ہے باب البقیع سے چل کر. اور اس کے بعد اب دروازہ مبارکہ ہے جالی مبارک کا، وہ آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس کے دروازہ مبارکہ کے بالکل اوپر بہت بڑا جھومر لٹکا ہوا ہے، جار جو ہوتا ہے بتیوں کا جھومر، وہ لٹکا ہوا ہے. اس جھومر کے عین نیچے آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ کو کم از کم 4 ہاتھ یعنی 2 گز جالی مبارک سے دور رہنا. خبردار جالی مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ ہمارے ہاتھ بہت گندے ہیں، یہ گندے ہاتھ اس لائق نہیں کہ جالی مبارک کو چھو جائیں. ہاں جو جالی مبارک کو چھوتے چومتے وہ غلط نہیں کرتے، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن امام اہل سنت عاشق مہر سارت فرماتے ہیں کہ جالی مبارک کو ہاتھ نہیں لگا. تو ہم تو عاشقوں کے غلام ہیں، میں نے کبھی زندگی میں اپنا ہاتھ نہیں لگایا، اور واقعی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیسے آپ لوگ تو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، اور میں نے تو ایسے سے نادان دیکھے کہ وہ چپل بھی ہاتھ میں اور جالی مبارک بھی ہاتھ میں، ایسے بھی دیکھے نعوذ باللہ، حالانکہ مارتے ان کو دھکے مارتے لیکن وہ چپٹ جاتے ہیں بعض لوگ. اب تو انہوں نے پھر مزید ایک مطلب اینٹوں کی کچھ وہ چبوترا چھوٹا سا بنا دیا اور جالی مبارک کے قریب اب جانا تقریباً انہوں نے مطلب روک ہی لیا ہے. تو بہرحال آپ 2 گز دور رہ جائیں، جھومر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو 2 گز آپ دور ہو گئے. اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر میرے آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے جاگتی حالت میں سرکار کا دیدار کیا ہے. اسی جھومر کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر اور اس طرح ہاتھ باندھے جس طرح نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں. دل کو بالکل دنیا کے خیالات سے فارغ رکھیں اور دل کو سنبھالیں. کہ خدا کی قسم آپ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں, آقا کی سیدھی نظر اب آپ کی طرف ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. مدتوں کے بعد آپ کی معراج ہوئی اور آپ آقا کے دربار میں حاضر ہیں, اور یہ یقین جانے کہ جس طرح جسمانی حیات ہوتی ہے اسی طرح عین جسم انور کے ساتھ آقا تشریف فرمائے. ہماری آنکھوں پر پردے ہیں تو کیا ہوا, سرکار ہمیں ملاحظہ فرما رہے تو دیکھ رہے. اور خدا کی قسم ہمارے دلوں کے خیالات سے واقف ہیں, تو یہ بھی تصور کریں کہ جو دل میں میرے خیالات ہیں وہ بھی آقا پر ظاہر ہیں. تو اب سرکار کا پورا تصور باندھ کر چہرے انور کا اور ان کے خیالات میں گم ہو کر آپ سلام عرض کریں, السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين, الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. اس طرح جو صیغے آپ کو یاد ہوں آپ سلام عرض کریں. کئی لوگ کتاب کھول کر سلام پڑھتے ہیں وہاں, ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہوگا, میں ناجائز نہیں کہتا, لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب یہ عقیدہ ہمارا کہ سرکار یہ جالی مبارک کے اندر تشریف فرما اور بالکل جسمانی حیات کے ساتھ اور نگاہ مبارک سرکار کی ہماری طرف نگاہ کرم ہو رہی ہے, اب ایسے میں ہم کتاب میں دیکھ کر سلام پڑھے تو کیسا عجیب لگے. جیسے کوئی پیر صاحب کے پاس جائیں اور پیر صاحب دیکھ رہے ہو اور پیر صاحب کے سامنے بھی کتاب کھول کے پھر کھڑا ہو جائے اور وہ رٹے رٹا وہ اس میں سے دیکھ دیکھ کر اور ہچک ہچک کر وہ مطلب اٹک اٹک کر وہ پڑھنے لگے, یا پیر طریقت یا شیخ المشائخ یا قطب الاقطاب اس طرح پڑھنے لگے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو مجھے بھی وہاں اس طرح پڑھنا عجیب سا لگتا ہے. میں نے کوئی کتاب میں نہیں پڑھا یہ کہ دیکھ کر نہ پڑھے, لیکن میں اپنی بات میں کئی باتیں اپنی مطلب یعنی کہ وہ سوچ کی بنا پر عرض کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ میں جو بات کہتا ہوں شریعت سے اگر ٹکراتی ہو تو میری مطلب اصلاح کر دینا. تو ظاہر ہے کہ یہ بات شریعت سے نہیں ٹکراتی کہ وہاں دیکھ دیکھ کر پڑھنا کوئی واجب بات میں سے نہیں. تو آپ مہربانی کر کے ہو سکے تو زبانی پڑھیں, آنکھیں بند کر کے آپ کو خوشبو زیادہ آئے گا, دیکھ کر پڑھو گے آپ کو اتنا خوشبو بھی نہیں آئے گا. میں خود آج بہت ساری روایتیں اس میں میرے کتاب میں ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں میں آنکھیں بند کر کے مدینے میں آپ کو گھما رہا ہوں, اس لیے میں کتاب دیکھتا ہوں تو میرا مطلب جو ہے نا وہ لطف نہیں رہتا. تو اس لیے واقعی خشوع اور خضوع کے لیے آنکھیں بند کر کے انشاءاللہ جو صیغے آپ کو یاد ہوں یاد کر کے جائیں وہی بس پڑھتے رہیں, بلکہ بار بار وہی پڑھتے رہیں. شرح مواہب اللدنیہ میں تو لکھا ہے کہ جو کوئی سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے وقت یہ آیت مقدسہ پڑھے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اس کے بعد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, یہ تو سب کو یاد ہوگا عموماً صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, یہ 70 بار پڑھے 70 بار. تو ایک فرشتہ جو وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرما رہا ہے اور اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جاتی. تو بہرحال یہ کہ جس طرح بھی آپ یادداشت سے زبانی رو رو کر سلام عرض کریں اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ضرور بنا لیں اور وہاں خوب دعا مانگیں, نعتیہ اشعار پڑھیں, یا نبی السلام علیکہ پڑھیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں, یہاں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں. مگر خبردار آواز بلند نہیں ہونی چاہیے, مگر اتنی آہستہ بھی نہیں کہ خود بھی نہ سن سکے, بلکہ بھلے خود سنے تھوڑی آواز بھی نکلے. اس طرح آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. بس حاضری حاضری والے کی بات ہوتی ہے, ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, حضرت عبداللہ محمد بن عبید اللہ بن عمر یا محمد بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حاضری دے کر پھر قریب ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی ایک بدو آیا, اس نے سلام عرض کیا سرکار کو, اور اس نے سرکار کی بارگاہ میں یہ آیت مقدسہ تلاوت کی, اور یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی کوئی گناہ ان سے صادر ہو جائے اور اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالی سے استغفار کریں توبہ کریں, اور اے محبوب تم بھی ان کے لیے استغفار چاہو تو اللہ تعالی کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. پھر رو رو کر وہ عربی میں کچھ اشعار پڑھنے لگا, اس کے بعد وہ روتا ہوا وہاں سے چلا. تو حضرت محمد بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کو یہ فرماتے ہیں مجھے اچانک اونگ آ گئی اور میں نے سرکار کا جلوہ دیکھا. سرکار فرما رہے تھے کہ جاؤ اس عربی کو کہہ دو کہ میں نے تمہاری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دی ہے اور اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. تو حاضری ہو تو ایسی ہو کہ نقد سودا, نقد سودا. تو یہ اس عشاق کے معاملات ہوتے ہیں, یہ عاشقوں کی باتیں. تو اس لیے آپ بھی وہاں پر یہ یاد کر لیں, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, یہ یاد کر لیں, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ, اور بے شمار بار اس کی سرکار کی بارگاہ میں تکرار کریں. جیسے کسی سے اصرار کیا جاتا ہے, تم کو تو غلاموں سے کچھ ایسی ہے محبت, تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت, ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ جیسا, خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. یہ تو بانٹتے, اسألک الشفاعت یا رسول اللہ کے معنی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں, یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کی خیرات لینے کے لیے آیا ہوں, میری شفاعت فرما دیں. تو یہ بے شمار بار آپ پڑھتے رہے, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا, کرم ہوگا, کرم ہوگا. ویسے بھی حدیث شریف میں من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر منور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. تو خوب دعا مانگے, اور بہرحال یہ کہ دنیا کی دولت کا سوال نہیں کرنا, اگر قرض داری ہے تو ٹھیک ہے آدمی قرضہ اتارنے کے لیے دعا ضرور کر لے, لیکن میں نے جو دعا مانگی وہ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ میں نے سنہری جالیوں پر یا حاضری میں جب دعا مانگی تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے دنیا کی کوئی روزی, جیسے روزی میں برکت یہ عام مطلب یعنی کہ کارخانے چل رہے ہیں, مل چل رہے ہیں, تو بھی روزی میں برکت, روزی میں برکت, یہ سب کو چاہیے. تو میں نے جو دعا کی وہ یہ کی, یا رسول اللہ مجھے رونے والی آنکھ دے دیجیے, سرکار آپ کے غم میں آپ کے عشق میں رونا ختم ہو اس سے پہلے مجھے ایمان پر موت نصیب, کیونکہ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشعار بھی میں پڑھا کرتا کہ یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاح نہ حاجت اگر کی ہے, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, بلا گیا کہ گناہ کر لو تو ان کے حضور حاضر ہو جاؤ, یہ سفارش کر دیں گے اللہ بھی معاف کر دے گا. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریم ہو کے در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لب باہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جائے کہاں تو کرے کسے کس کا منہ تکیں، جائے کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، بدرے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے ہیں یہی کہ پلے رخ کدھر کریں، جالوں پہ جال پڑ گئے، للہ وقت ہے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں، حاضری کے دوران جب آپ کو یاد آئے تو مہربانی کر کے میری وصیت ہے کہ مجھے گناہگار کا بھی سلام ضرور عرض کر دیں، یا رسول اللہ آپ کا کتا الیاس قادری آپ کو سلام عرض کر رہا، سلام شوق کہہ دینا ادب سے ہم غریبوں کا، سلام شوق کہہ دینا ادب سے ہم غریبوں کا، تمہیں اے حاجیو جب گنبد خضرا نظر آئے، تمہیں اے حاجیو جب گنبد خضرا نظر آئے، یہاں سلام عرض کرنے کے بعد پھر اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا جب آپ سرکیں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور آ جائے گا، وہ پیتل کی جالیوں میں، سنہری جالی مبارک میں سوراخ گول دو بنے ہوئے، تو یہ پہلا سوراخ جو سیدھے ہاتھ پر آپ کے آئے گا یہ صدیق اکبر کی بارگاہ ہے، یہاں بھی سلام عرض کریں، اور مجھ گناہگار کا بھی یہاں سلام عرض کیجیے گا، پھر تھوڑا اور سیدھی طرف پھر کے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مواجہ شریف ہے، یہاں بھی میرا بھی سلام عرض کرنا، اپنا بھی سلام عرض کرنا، پھر الٹے ہاتھ پر تھوڑا سا سرکے ایک بالش پر، تو اب دونوں مبارک سوراخوں کے آپ بیچ میں کھڑے، اب دونوں کو جمع کر کے سلام عرض کریں، تو اس کے سلام کے جو عربی سیغے ہیں وہ آپ ہو سکے تو یاد کر لینا، نہیں یاد آئے تو کوئی بات نہیں، جس طرح آپ چاہیں مطلب یعنی کہ سلام عرض کریں، اور یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہار شریعت میں یہ سیغے موجود ہیں سلام کے، میں نے مدینہ منورہ سے دو خطوط ایسے لکھے ہیں جن میں مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب لکھے ہیں، مدینہ میں جا کر کیا کیا کرنا چاہیے، سلام کا طریقہ کیا ہے، حاضری کا طریقہ کیا ہے، یہ سب میں نے مطلب عرض کیا ہوا ہے، تحریری، یہ خطوط دونوں میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ وہ آداب آپ کو ملیں گے کہ شاید آپ کو کتابوں میں وہ آداب آسانی سے نہ ملیں، باہر شریعت وغیرہ میں مل جائیں گے، لیکن بہرحال میں نے کچھ اپنے تجربہ کی بنا پر بھی کچھ مطلب اپنا اپنا انداز تحریر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی لطف آئے گا انشاءاللہ، اگر ان پر عمل کر لیا آپ کے انشاءاللہ دلوں کی دنیا بدل جائے گی، اور ویسے ہی جو نہیں بھی جا رہا مدینہ وہ بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اشتبار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال وہ آپ نے دونوں سوراخوں کے درمیان بھی حاضری دے لی ہے. سنہری جالیوں کے بعد حاضری کا جو میں نے عرض کیا کہ وہ جھومر کے آگے نیچے آپ کو کھڑا رہنا ہے، وہ اس لیے عرض کیا کہ اصل مواجہ شریف جو ہے وہ بس اسی طرح پہ، جب آپ جھومر کے نیچے کھڑے ہوں گے تو اصل مواجہ شریف، لوگ ایک بڑا سوراخ ہے دروازے کے بعد الٹے آس پاس، وہاں بڑے سوراخ پر حاضری دیتے ہیں، کتابوں میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ بھائی یہ مواجہ شریف ہے، تو اصل مواجہ شریف یہ نہیں ہے، یا یہ کتاب جو نکلتی ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے، لیکن اصل مواجہ شریف یہ نہیں ہے. آج حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق زبردست ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو دروازہ مبارکہ ہے اس کے اوپر، یعنی آپ جب کھڑے ہیں جیسے جھومر کے نیچے، سامنے دروازہ مبارکہ ہے، اور دروازہ مبارکہ کے اوپر کونے میں سیدھے ہاتھ کی طرف کونے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مطلب یعنی کہ پانچ چاندی کے کیل لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیل جو ہے نا یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مواجہ شریف ہے، یہ عاشقوں نے لگائے. اب تو بہرحال یہ کہ یار لوگوں کا بس چلے تو وہ کسی کو حاضری دینے بھی نہ دیں، اتنی سختی کرتے ہیں، بہت وہاں چلاتے چیختے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا شوق برقرار رکھے، ورنہ بڑا خوشبو جو ہے یہ لوگ بٹوا دیتے، ذرا آپ کو رونا آیا اور انہوں نے آ کر جھاڑنا شروع کیا، آپ کا ہاتھ وہ کھلوا دیں گے، آپ کو گھما کر پیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دعا نہیں مانگنے دیں گے، وہاں وہ تنگ کریں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، اللہ کرے کہ ان کی نظروں سے آپ اوجھل رہے، اللہ کرے. تو بہرحال یہ مواجہ شریف کی آپ کو میں نے تفصیل بتائی، حاضری کا مختصر سا طریقہ اپنی بہرحال ناقص الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، ادب اور آداب میں نے کیا سکھانا آپ کو، میں خود گناہگار، مجھے ادب کرنا کہاں تھا، یہ کہ نہ حاضری دینا آتا ہے تو جب دینا نہیں آتا تو دلا بھی نہیں سکتا میں کسی کو حاضری، بس یہ ان کا کرم ہے جو نبھا رہے ہیں. واللہ گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں، گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں، رکھتی ہے پھر بھی ہم کو تو رحمت تیری عزیز، رکھتی ہے پھر بھی ہم کو تو رحمت تیری عزیز. بہرحال مدینہ شریف میں جب تک رہو آپ تو جب جب گنبد خضرا نظر آئے تو ادب یہ اس کا کہ دستبستہ اس طرف رک کر کے صلاۃ و سلام پڑھو اور پھر آگے بڑھو، ویسے آگے بڑھنا ادب کے خلاف، ہو سکے تو پیٹ نہ ہو تو اچھا. مدینہ شریف میں ہو سکے تو ایک ختم قرآن ہو جائے تو ذہن نصیب، جنت کی کیاری میں بھی حاضری دو، منبر شریف کی زیارت کرو، محراب اقدس کی زیارت کرو، محراب عثمانی کی زیارت کرو، آٹھواں مخصوص ستون ہے غالباً سات، ان ستونوں کی تفصیل بھی مطلب یعنی کہ کتابوں میں لکھی ہے، ان مخصوص ستونوں کی بھی آپ زیارت کرو، جنت البقیع کی زیارت کرو. لیکن میں آج تک جنت البقیع کے اندر نہیں گیا، میری ہمت ہی نہیں پڑی، میں کیسے جاؤں، میں سوچ بھی نہیں سکتا، لوگ نمبر بناتے ہیں جنت البقیع کے اندر گئے اور میں کیسے جاؤں، کیونکہ دس ہزار صحابہ کرام علیہم رضوان جنت البقیع میں آرام فرمائے، دس ہزار، اور اولیاء کرام اور تابعین تبع تابعین ان کا تو شمار نہیں، اور عشاق روز دفن ہوتے ہوں، تو وہاں ظالموں نے تمام مزارات کو مسمار کر دیا، شہید کر دیا، اور وہاں پھر ان لوگوں نے ظاہر اندر اسٹوڈنٹ سڑکیں تو بنائی ہوں گی آنے جانے کے لیے، تو مزارات کو شہید کر کے مسمار کر کے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، بلڈوزر چلا دیے وہاں ان لوگوں، اور اس طرح مطلب اب وہاں ہم جاتے ہیں اگر بقی میں تو اب قدم کہاں رکھیں گے، کیا پتہ ہمارا پاؤں کسی صحابی کے مزار پر پڑے، کسی عاشق کے مزار پر پڑے، کسی ولی کے مزار پر پڑے، تو اس لیے میں تو جنت البقیع میں نہیں جاتا، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن میں اجازت بھی نہیں دے سکتا. اگر کوئی مجھے پوچھے کہ میں اندر جاؤں, میں کیسے اجازت دوں؟ تو ہم لوگ تو بابا دور سے ہی سلام عرض کر لیتے, پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہو سکے تو آپ اندر نہ جائیں بلکہ باہر سے ہی حاضری دے لیں, سلام عرض کر لیں. اسی میں ادب زیادہ نظر آتا ہے. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں میری بات آ بھی گئی. جنت المعلیٰ مکہ پاک کے قبرستان کو بھی اسی طرح ان ظالموں نے ویران کیا, مزارات کو شہید کیا اور بہت کچھ کیا. تو وہاں بھی اندر آپ کیسے جاؤ گے؟ وہاں بھی باہر سے ہی حاضری اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. باہر سے بھی بلکہ دور سے, جہاں قبریں بنی اس پر پاؤں رکھنا حرام ہے. مزارات کو مسمار کر کے جو روڈ بنایا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے. بلکہ جس راستے پر شبہ ہو کہ یہاں مزارات ہوں گے اور اب یہ مسمار کر کے سڑک نکالی گئی ہے, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اس پر بھی چلنا حرام. مسلمانوں کی ہے نا, مسلمانوں کی قبریں تو وہاں, تو مسلمان تو مسلمان, اولیاء کرام صحابہ کرام کے مزارات. اللہ آپ کے حسن بہتر, اللہ تعالیٰ آپ کے حسن بہتر. یہ میں مکہ شریف کی بات کر رہا ہوں, جنت المعلیٰ کی. خیر, تو مدینہ شریف میں آپ جب تک رہیں گے تو وہاں جتنا ہو سکے مسجد نبوی شریف میں حاضر رہا کریں اور خوب خوب وہاں درود و سلام پڑھا کریں. مسجد نبوی شریف میں ہرگز ہرگز دنیا کی باتیں مت کیا کریں. کہیں بھی مسجد, کوئی بھی مسجد ہو, دنیا کی بات نہیں کرتے. اور وہاں تو پھر مسجد نبوی شریف, وہاں لوگ چلا چلا کر باتیں کرتے ہیں, چوپال بناتے ہیں, کہتے ہیں بلند کرتے ہیں. ان کی طرف آپ مطلب یعنی کہ ان کی ریس نہیں کریں کہ آپ بھی بولے ہم بھی کریں گے. اور چپل الٹے سیدھے پڑے ہوتے ہیں, عورتیں بھی گڈ موڈ رہتی ہیں, یعنی کہ نہ ہونے کا بھی سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر. اور اس سے سرکار کو کتنی ایزا ہوتی ہوگی, کتنا آپ کو دکھ ہوتا ہوگا. لیکن بہرحال یہ کہ مسلمان سب کچھ اب بھول گئے, اتنے عیاش ہو گئے, یعنی بس ادب ان کے دلوں سے نکل گیا. تو بہت کچھ ایسی باتیں دیکھیں گے جس سے آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا اور جی چاہے گا کہ آپ مطلب یعنی کہ بس کیا کر سکتے. ایک بار میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور زمین ہلنے لگی. تو میں پہلے تو ذرا ڈرا, پھر ایک دم میں نے اپنے کو ڈھارس بندھائی کہ وہاں زلزلہ آیا تو ابھی مسجد نبوی کی زمین میں اپنے دھس جائیں گے, یہیں قبر بن جائے گی. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی. تو بس وہ پھر زمین رک گئی. میں سمجھا زلزلہ آیا کیا ہو. پھر دیکھا تو وہاں تعمیرات جاری ہے, تو مشین زور زور سے چل رہے تھے. تو ان مشینوں کے چلنے کی وجہ سے کوئی زوردار جھٹکے لگے ہوں گے تو زمین ہل رہی تھی. ایک بار میں عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا, اتنی مشینوں کی شور ہو رہا تھا عمرے کے سیزن میں, اتنا شور ہو رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ یار مزہ نہیں آتا چلے. پھر میں نے اپنے دل کو مطلب لے کے ڈانٹا, میں نے کہا بے وقوف تو کیا کر رہے, گھنٹے سرکار کا دل دکھاتے رہتے ہیں, مشینیں چلاتے رہتے ہیں زور زور. کوئی گھر میں کیل ٹھوک رہا تھا, کیل, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کیا تھا. مدینہ شریف میں قریب میں کوئی گھر تھا, اس میں کیل ٹھوک رہا تھا, تو سرکار عائشہ, بی بی عائشہ نے اس کو منع کیا کہ تو کیل ٹھوک کر سرکار کو ایزا مت. مولا علی کو مکان کے دروازے بنوانے تھے تو مدینہ شریف سے باہر آبادی, کہیں مطلب آبادی سے باہر بھیج دیا کہ وہاں یہ دروازے بنوا کرنا, کہ یہاں مدینہ میں ہم ٹھک ٹھک کریں گے سرکار کے قرب و جوار میں تو اس سے سرکار کو تکلیف ہو. اور اب یہ ظالم اتنی مشینیں چلاتے ہیں, اتنا شور مچاتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی دکھ ہوگا کہ یہ کرنے والے بھی زیادہ تر پاکستانی ہیں. اتنی بے ادبیاں آپ وہاں یہ کرتے ہیں, وہ سیڑھیوں پہ چڑھ جاتے ہیں اوپر, وہ ہتھوڑے چلاتے ہیں اور ڈرل مشینیں چلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کہیں گے یہ سب ضروری ہے, مارا یہ کہ میں نہیں مانتا. وہ تو کھجوروں کے درخت کے تنے تھے اور چٹائیوں کی چھتیں تھیں, ہم کو وہی مسجد نبوی کافی ہے, وہ بھی ملے تو سبحان اللہ. اب سرکار کو ایزا دے کر ترقی تمہاری بھاڑ میں گئی, چولہے میں گئی. ہمیں تو آقا کی خوشنودی چاہیے نا, تو یہ ترقی ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ سائنسی ترقی ہوگی تو یہ سائنسی آلات اور مشینوں سے اتنا یہ مطلب گھن گھن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن ٹن یہ بجاتے رہتے مشینیں, کے واقعی دل بہت خراب ہوتا ہے. سرکار پر کتنا مطلب نا کہ کتنی وہ ہوتی ہوگی سرکار کو تکلیف. کاش مگر یہ صبر والے رحمت اللہ عالمین کچھ بولتے نہیں. جس دن فاروق اعظم کو جلال ہو گیا نا, ان کے تختوں کو ان کے تاجوں کو اٹھا اٹھا ان کے منہ پہ ایسے ماریں گے کہ ان کی چہرے بگاڑ دیں گے, شکلیں بگاڑ دیں. ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ کسی کوئی قافلہ چلا تو ایک بوڑھے میاں نے نوجوان کو پیسے رکھوا دیے, تو اس نے وہاں جا کر مکر گیا وہ نوجوان کہ میں نے نہیں لیے پیسے. اب بوڑھا پریشان، جا کر قاضی سے فریاد کی، اس اہل محبت کا دور تھا، تو قاضی بھی پریشان، وہ نوجوان بالکل مکر ہی گیا، اب وہ بوڑھے کے پاس گواہ تو تھا نہیں، آخر وہ بوڑھے نے یہ کہا کہ اگر یہ سرکار کے مواز شریف میں نوجوان آ کر کہہ دیتا ہے کہ میں نے پیسے نہیں لیے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو قاضی اہل محبت تھا، اہل سنت تھا، عاشق تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور، تو اس طرح وہ قاضی بھی چلا اور بوڑھا بھی چلا اور جوان بھی چلا اور بندے بھی چلے، تو ابھی مسجد نبوی شریف کے پاس وہ جا رہے تھے کہ اتنے میں اس بوڑھے پر چلتے چلتے ایک کیفیت تاری ہوئی غنود کی، آنکھ اس کی لگ گئی اور سرکار کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، تو بھی مہمان ہے یہ بھی مہمان ہے، تم حضرت عمر سے فیصلہ کروا دو، تو بڑے میاں نے جب آنکھیں کھولی بولا اچھا اچھا اتنی بڑی بارگاہ میں کہاں اس بیچارے کو کھڑا کروں گا، اگر یہ فاروق اعظم کے سامنے بھی قسم کھا لے تو میں مان لیتا ہوں، اس نوجوان نے بھی سمجھا چلو بھائی، تو وہ آئے پھر جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے ان کے مواز شریف میں اور نوجوان نے قسم کھانی چاہی تو ایک دم اس کو محسوس ہوا کہ اس کا گلا کو زور سے دبا رہا ہے اور ایک دم وہ گھبرا گیا، پسینے پسینے ہو گیا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا پیسے میں نے لیے میں نے لیے میں نے لیے، وہ اس طرح مطلب فاروق اعظم نے اس کو پکڑا دیا، تو آپ نے دیکھا اور چلا دیا، تو کبھی تو انشاءاللہ عاشقوں کا دور آئے گا، پھر عاشقوں کا دور بہت رہا الحمدللہ، وہ دور انشاءاللہ ہم رہے نہ رہے انشاءاللہ وہ دور ضرور آئے گا انشاءاللہ، ایمان ہر جگہ سے لوٹ کر وہیں حرمین طیبہ بین کی طرف مطلب لوٹے گا، تو اللہ تعالیٰ سب کو حاضری مبارک کرے، بار بار حاضری نصیب کرے، ہزار بار حاضری نصیب کرے اور جنت البقیع میں آپ سب کو مدفن نصیب کرے، اللہ تعالیٰ.